یه خواننده بود که این دوستاش سیدیاشو رایت کرده بود تو داشبورد گذاشته بود، یکی میگفت آقا این چقدر قشنگ میخونه، گفت بیا بفرمایید ببینا، فقط پول رایت شما بده. خب ببینید خودش داغون شد بنده خدا، بابا اون قندی که ترشح شده باید خالی بشه. شما دیدید توی این بدن سازی ها آهنگای ریتمیک زیاد میذارن، این برای چی؟ به خاطر اینکه تحلیل علمی که میکنن، فقهی نه ها، دقت کنید، تحلیل علمی که میکنن میگن این نیاز به قند زیادی داره که بسوزونه اینا رو، به خاطر این ما این کار انجام میدیم که در راستای انرژی خواهی است. فرض کن یه نفر رفته ورزش داره آهنگ سنتی گوش میکنه، پدرش در میاد این آدم، واقعا پدرش در میاد، آسیب های جدی به بدنش وارد میشه. موسیقی رو نمیشناسی گوش نکن. این آیه الهی قمشه‌ای، سخنران هم ادیب هم قرآن میفهمه، انسان شریفی است و انسان دوست داشتنی و سالم. ایشون میگفتش که من موسیقی و موسیقی دانش رو نشناسم عمرن گوش نمیکنم، باید بدونم کی اینو ساخت. چطور یه غذایی رو، من هر غذایی رو نمیخورم، باید ببینم آشپزش کیه. مثلا سالاد، آها دستاش شسته بوده یا نشسته، این کاهو رو خوب شسته یا نشسته، ها میگه برام مهمه، میگه من برام جدی، میگه من گوش نمیکنم. ماشاءالله میبینی تو این سن و سال کله مثل ساعت کار میکنه، ابیات شعر رو یه جوری میاد میخونه، اصلا تعجب میکنه چه جوری میتونه رجوع بکنه همینجوری کتابخونه ذهن بیرون بکشه. تمرکز داره، همه چی سر جاشه، نخواب اصل به این کتابا تو بازیابی سری دقیقا. وقتی ضعف اعصاب گرفتم همه چی ریخته بهم، الان این جوون 20 ساله است نمیتونه، یه خورده شلوغ میشه دور و برش، عصبی میشه، فوش میده، دعوا میکنه، هزار جا مشکل پیدا کرده. هر کم میبینه ماشاءالله ماشاءالله یه کوفت زرمار چپونده تو گوشش داره راه میره، گوب گوب گوب همینجا کنار رد میشه، صدا میزنه بیرون. بابا خب این وقتی که تو داری تلف میکنی، صدای استادتو سر کلاس ضبط کن، یه بار دیگه تو راه گوش کن. آقا بشین چه میدونم انگلیسی تو خوب کن، 500 تا لغت بریز اون تو برات بگه خودت، فلان فلان، میدونه دیگه این اثر چشمی یه اثر داره، صوتی یه اثر داره، با هم که باشه تاکید میشه دو برابر انرژی شما، قدرت شما در حفظ لغات میره بالا. بشین اینو گوش کن هیچ. آقا یه متنیو بشین، متن درسی تو چه میدونم 10 تا سخنرانی بریز گوش کن، خائفی بشین گوش کن، عرابه در میشی ها. نه والا حالا یه کسی که واقعا علاقه داری، میخوای بحث علمی تو قوی بکنی، زبان تو خوب کنی، عربی تو خوب کنی، آقا تفسیر قرآن صوتی اومده، عالی، آدم میذاره طرف تفسیر میکنه واسش، راه میره روزی 5 آیه تفسیرش 20 دقیقه هم نمیشه، تو راه آدم تو تاکسی داره میاد گوش کنه، قرآن اومده، قرآن آیه رو برات میخونه، طرف برای خودم فرش فروش بود، طرف اصلا تو این فضاهای علمی اینجور چیزا نبود. گفت فلانی من یه سخنرانی از شما شنیدم در مورد قرآن، رفتم یه سیدیو گیر آوردم، سیدی خوبی من خودم به منم داد هدیه. این قرآن میخوند آیه رو، بعد ترجمهش هم میگفت، همین چیز خاصی نداره، میگفت من با همین عربیم فول شده، یاد گرفته بود دیگه، اینو که خونده بود ترجمهش گرفته بود، باور کنید اصلا آیه عربی رو که میگفت میخوند، تو ماشینش گذاشته بود، تو سمندش گذاشته بود، گوش میکرد تو ضبط ماشین، میگفتش که من مثلا گفتم خب این قطع کن بقیهشو نگو، میگفت معنی آیه رو قشنگ میگفت. خب از این فرصت بهتر، این همه راه، حالا این شهر کوچکتر اینطوری نیست، مثلا تو تهران میبینی طرف یک ساعت صبح توی متروه میشینه همدیگر نگاه، ندید چه صحنه هاییه، میشینه همدیگر اینجوری نگاه میکنن، فقط کافیه که روزنامه همراهش باشه، او داره روزنامه میخونه، میبینی 6 تا چش اینجوریه، از آگهی ترهیم افتاده واسه شو، همینجوری داره میخونه، اون یکی از اون برای اون که لای شیشه داره میخونه، خب پدر بیا مرزه کتابی ورده بیار بخون. همم تا سری گوشیشون دمه میشینن هنسفیریو میزنن تو گوششون و فلان، حالا دو آغون دارن میکنن مردم خودشونو، خبرم ندارن، خبرم ندارن چه بلایی دارن سر خودشون. فرهنگ باری کلا دوستتون میگه فرهنگ سازی نمیشه، باید فرهنگ سازی کرد، راست میگه، مردم غریزی که اینا رو نمیدونن. موسیقی چیه؟ دوست داشتنیه، آدم خوشش میاد، اینه که یه کسی که اعتیاد پیدا میکنه ترک خوشش میاد، بعدش که نمیاد که، خوشش میاد که میره سمتش، واقعا درست میفهمیشون. بعد فرهنگ سازی که بعد گفت، شما هر کدومتون نماینده تو خانواده خودتون برید بگید آقا میدونی اینو داری گوش میکنی، این کیه داره اینو میخونه، تو انگ 60 تا چیزی چپونده باشه بدونی که تو بدونی، هزار جور اثر سوء داشته باشه. جمع بکنم بحثمو، موسیقی آب نیست، غذام نیست، موسیقی داروئه، باید درست ازش استفاده بشه، برای سردرد داروی سردرد میکنن، برای پادرد داروی پادرد میخورن، برای چشم درد داروی چشم درد. برعکس استفاده کنید، درده که درمان نمیشه هیچی، تازه اثر سوء مواد دارویی هم در بدن شما میماند. در بین جوانانمون متاسفانه خیلی شایع شده استفاده غیر اصولی. چقدر من این غیر اصولی رو تاکید میکنم، با نمیشه که یکی میگه در مورد وهابیت صحبت کنه، یکی میگه در مورد اینترنت و اینا صحبت کنه. اصلا بذارید موسیقی، وهابیت، اینترنت، چالش های هم در زندگی اجتماعی نتیجهش همینه. دیدید همین موسیقی رو شما سوالاتونو بیارید ببینم پرسش پاد. چقدر وقت داریم آقا؟ ربع ساعت؟ باشه. با سلام خدمت استاد گرامی، علیک سلام عزیزم. از اونجا که رشته بنده نرم افزار بوده و موضوع پایان نامم درباره پردازش سیگنال و ریورس آهنگ است و قصد چاپ آن به صورت کتاب رو دارم، خیلی عالیه. میشه 10 دقیقه من فرصت بدین؟ سوال نمونه چی دیگه بود. خیلی خوبه، خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که دانشجو تصمیم گرفته تحقیق کنه و به سمت نویسندگی بره. اسمش میشه دانشجو، یعنی دنبال دانش برود. حالا یه چیزی بگم که به درد بقیه هم بخوره، این ریورسینگ موسیقی ماجراها دارد. گوش کنید تا من این کامل درست براتون شرح بدم. ببینید ریورسینگ موسیقی یه علمه، یه هنر. علم هم نتونی بگیم، میگیم حداقل یه تکنیکه، یک روشی که میشه چیزی قایم کرد توش. اما خیلی جاها از این سوء استفاده داره صورت میگیره. گوش کنید یعنی چی. شما دیدید یه ابریو نشون میدی به یه نفر، میگه این چیه، اون میگه شکل فیله. در آن واحد یکی دیگه شبیه موتورسیکلت دیده اونو، میگه نه شکل موتوره. میگه کو نگاه کن این فرمونش، راست میگه من شکل فیل دیدم. چطوری شکل فیل دیدی؟ اینا خورتومه رو میبینی اینا. درست شد. بعضی موقع این برعکس و ریورس شدن موسیقی وهمه. من قشنگ اینو دیدم. یعنی چی؟ مثلا طرف اومد گفت نگاه کن داره میگه که لعنت لعنت لعنت، یعنی به من القا کرد اون موسیقی که در هم آمیخته بود. دیدی برعکس میکنه موسیقی رو، چرت و پرتای همینجوری پخش میشه. خب این میگه آو یه صدا اینجوری، گفت نگاه کنم داره میگه لعنت لعنت لعنت لعنت، به من القا کرد. من واقعا چی میشنیدم؟ لعنت میشنیدم. بعد گفتم این فایده به من القا کرد، گفتم بذار باشه دست. گفت باشه. برام گذاشت و یه بند خدا رو آوردم تو، گفتم چی میشنوی اینو؟ گوش کن. گفت هیچ. دیدم عجب، اولی نشنید. یکی دیگر آوردم گفتم چی میشنوی؟ گفت هیچی. دیدم اونم نمیشنوه. سومی رو آوردم گفتم چی میشنوی؟ گفتم خوب دقت کن. گفت داره میگه الله الله الله، همون کلمه لعنت این الله میشنید. بعد برای من تکرار کردم این راست میگه، داره میگه الله الله الله. موتورسیکلت و فیله. خب اما بعضیاش هست خیلی تابلوه، یعنی اصلا برمیگردونی هر کی میشنوه میگه آره داره اینو میگه. اون شرایطش کیه؟ شرایطش اینه که به هیچ کس هیچی نگی، بذاری خودش گوش کنه. فهمیدید؟ بتونی تشخیص بده. الان از این داره سوء استفاده میشه متاسفانه. مثلا یه بنده خدایی اومده ادعا کرده که تمام انسان‌ها بدون اینکه بدانن در ریورس صحبت‌هاشون کلمات الهی یا شیطانی دارن. یعنی شما داری حرف میزنی همینطوری بدون اینکه بفهمی خودت استفاده میکنی. این کلمه رو برعکس بکنن یوی می توش داره میگه شیطان شیطان. بابا من کی گفتم همچین چیزی رو؟ آقا کار به جایی رسیده که الان این سوژه شده ملت حرفای همدیگر برعکس میکنن. خب میذارن میگن نگاه کن داره میگه شیطان. همین هم ما دیدیم حرف یه بدبختی رو برعکس کرده بودن، کلی تهمت بهش زدن. یه مزخرف، اینا اثبات پذیرین علمی نیست، تهمت والا بلا. آقا همین اثبات شد دقیقاً یه حرفی رو آوردیم، هر کسی یه چیزی شنید، یکی الهی شنید یکی شیطانی، حرف واحدو. اون آدم میومد چیکار میکرد؟ القا می‌کردی مطلبو، میورد به طرف میگفت حتما و حتما چی؟ همینطوره. آقا سوالا رو نخون، من خودم اینجا از تو بهتر فیلتر میکنم. بیار بیار اینجا بیار. فوش فوش نوشته دیگه. میری منبری رفتود بالا منبر، یه نفر یه چیز بدی نوشته بود. بعد واسهش آقا نه ذرت پرت نکن، نه اون زرت و پرت نکن بوده بود. خب این براش فرستاده بود، بعد نوشته به به به به به به، یکی از برادرها برای مادرش التماس دعا داره. آره خیالتون راحت باشه. منبری یا تریبون دارم کم نمیره، اینه کارشون اینه دیگه. بالاخره موسیقی های دارای پیام مخفی رو پخش کنید، این همون بحث ریورسینگ موسیقی. بعد از آهنگا هست بله، مثلا مثل این سیندرلا عروس شد. آره مثلا آره برعکس میشه، میشه من ابلیس من ابلیس من ابلیس، پشت حلقه بنویس همشو از غم بنویس. این کار کردن. خب این میشه، این سیندرلا عروس شده که تو همه عروسی ها میذاشتن. نه من واقعا به نتیجه رسیدم مثلا موسیقی برعکسش گذاشتم میتونه یه وقت خدای نکره فضای وهم به وجود بیاره، برن همه هم دیگر نگاه کنن، پس فردا برمیگن آقا میبینید آهنگای اسوانی بدبختم برمیدارم برعکس میکنم میگم ببین توش چی داره. خب این خب من فنونشو به شما گفتم، روششو بوده توی وبلاگ خودم، یعنی تو گوگل شما می‌نویسید رائفی پور، یه وبلاگ میاد به اسم آنتی زایونیسم، عنوانش اینه، آدرسش آنتیسمیتیزمه .blogspot.com بلاگ فار. برید تو اونجا یه پستی دارم نوشتم برگردان موسیقی از واقعیت تا توهم، همچین چیزی عنوانش هست، پیدا می‌کنی تو پستا رو تو آرشیو نگاه کنی پیدا می‌کنی. اونجا کامل بررسی کردم، اول یه لینک دادم گفتم برید مقاله رو بخونید، وقتی خوندید بیاید اونجا. تمام نرم افزارهای این کار معرفی شده. اون عزیزی که می‌خواد 10 دقیقه ما رو ببینه ما هم جوابتو دادیم. تمام نرم افزارهای این کار معرفی شده. که با چه نرم افزار؟ اصلا با یولید ویدیو هم میشه. چون صوتو میشه برعکس کرد. دیگه اذیت نکنید دیگه. آره یه چیزی میدونم لابد. آره اونجا ببینید سورسایی که معرفی شده. توی ایران اگر دارید میپرسید، توی ایران کاری تو این زمینه صورت نگرفته، بیشترش ادعاست. این حقیقت رو میگم ها. نه کاری صورت نگرفته. من تمام کسایی که دعای این مطلب رو دارن بررسی کردم، بیشتر ادعاست. خب ادعاست کار، اما غربی ها علل خصوص امریکایی ها و حتی قبلتر از امریکایی ها آلمان ها تو جنگ جهانی دوم آلمان از این فناوری استفاده میکرده. یعنی یه سری موسیقی ها پخش میکرده توش پیام ناخودآگاه داشته، بهش میگن سبلیمینال میسیج، پیام های ناخودآگاه. یعنی آرام یه صوتی بوده که شما متوجه نمیشید اما تو ذهن شما میشید میشسته. یک پژوهشی هم صورت گرفت در امریکا توی یه دونه فروشگاه موسیقی پخش میشد برای مردم، موسیقی لایتی، لابلاش یه نفر آرام میگفت دزدی نکنید، دزدی نکنید، دزدی نکنید، دزدی بده فلان و این حرفا. میگفتن آمار سرقت از فروشگاه اومده بوده پایین. یه سری پژوهش‌ها کردم. مون تا باید بررسی شد، یعنی باید زبان انگلیسیتون خیلی قوی باشه. این تو اینترنت هم نمیشه اعتماد کرد اصلاً. برید ببینید سورس کتابی که داده چیه. معمولاً این غربی‌ها زکات العلم نشروش خوب رعایت می‌کنن. سری پی دی اف‌های این کتابشون یه سالی یه مدتی می‌گذره، میدن بیرون. پی دی اف‌های کتابشون رو بررسی کنید، بخونید. بعد حتماً با یک روانشناس مشاوره بگیرید، صحبت بکنید، ببینید به لحاظ روانی پیام‌های ناخودآگاه تا چه سطحی در بدن انسان و در روان انسان نفوذ می‌کنه. با یک نفر که موسیقی میداند، نه موسیقی دانای ما، نه یعنی نه که حتما طرف مثلا دکتر موسیقی داشته باشه الزاما، نه کسی که سواد داره بفهمه موسیقی رو. ما داریم دکترای موسیقی داریم هیچی نمیفهمه، فقط هم درس دانشگاهش خونده بلد آهنگ بسازه. یکی دیگه هم هست نه اهل مطالعه است، آخرین اخبار روز دنیا رو با خبر ما. یک درس تو اقتصاد داشتیم زمانی که دانشجو بودیم، اون اقتصاددان هنوز زنده بود، نظر خودش رو پس گرفته بود، تو سایتش من رفتم نظرشو پس گرفته بود به استادا میگفتیم فلانی با این درسی که داری به ما میده غلطه، او یارو خودش اومده گفت من اشتباه گفتم، میگفت نه من همین که کتاب ازت امتحان میگیرم. خب وا ساب حرف بخشیده و شا بخشیده و شاغله اینجا نمیبخشید. حالا پس میخوام بگم که باید به روز برید سراغ اینجور اساتید پیدا کنید. آیا در زمان خشایارشا همون زنی که با صوت برای خشایارشا قصه تعریف میکرد که فکر میکنم یهودی بود رفت مزدرت اینا عمدن، بذار من این چیز به شما بگم، زنا به ذات از صدای مردانی خوششون میاد که دورگه باشه، یعنی هر چی صدا مردونه تر علاقه زنها بیشتره به این صدا، ناخودآگاه ها. مردا از صدای زنگدار خوششون میاد، دقیقاً اخبارگوها اگه میخواید بدونید. متاسفانه برای اخبارگوی مرد صدای دورگه انتخاب میکنه، برای زنم صدای. چرا گفتی متاسفانه؟ برای اینکه سطح سلیقه آدما رو داره میبره بالا پایین میکنه، این حقیقته. یعنی طرف میبینی با یه دختری میخواد ازدواج بکنه، تمام شرایطو داره، اومده میگه این صداش کلفته، صداش مردونه است، خوشم نمیاد. اومدن گفتن ها. خب یعنی طرف داره زندگیشو خراب میکنه بخواد. اما چی شده؟ این براش جا افتاده. رسانه اصلا کارش میدونی چیه؟ سطح توقعاتو بسیار میبره بالا. الان طرف میخواد بره زن براش بستونن، به ننه‌باباش میگه یکی بگی شبیه آنجلینا جولی باشه. خب بچه آنجلینا جولی برای شده خطکش دیگه، معیار میگه اون آنجلینا جولی اگه شبیه اون باشه خیلی عالیه، گیر نیوردی دیگه حداقل جنیفر باشه. خدمت شما عرض بشم که بله توی این داستان هم اونطور که خود یهودی‌ها تعریف میکنن، نه اینکه ما بگیم، اونطور که خودشو میگن و در فیلم One Night with the King میگن، برای اینکه خشایارشا عاشق استر بشه مدت‌های طولانی استر رو فرستادن براش داستان‌های عاشقانه تعریف میکرد. خشایارشا به صوت و موسیقی صدای استر چی شد؟ معتاد شد. بعد زنه رم نمیدید، دختره رم نمیدید، پشت پرده میمدن براش داستان تعریف میکرد میرفت. روزی که این میخواست ازدواج کنه کیسای مختلف رو آوردن، برعکس بود، این باید انتخاب میکرد. تا استر اومد پیشش گفت سلام، این برق گرفتش، صدا شرطی شده بود. خب تو این فیلم خودشون اینجوری میگن و میتونه حتی این اثر باشه، حالا ما کار ندیم راست یا دروغه، خودشون دارن میگن دیگه. متاسفانه شما در سخنرانی خود رفرنس و مرجع کلام رو نمیگویید. شما بگید تو چه مسئله میخواید تو بگم. در مورد همین موسیقی چندین جلد کتاب هم فارسی نوشته شده هم ترجمه شده داریم تو بازار، که من مجموعه اینا رو از همین کتابا جمع کردم. اصلا شما فقط برید توی اینترنت اسم این کتابا رو سرچ کنید، بیش از ده ها جلد کتاب میاد. یکی از این دوستان اسم کتابش من یادم رفته که من خیلی استفاده کردم از کتابش، یک کتاب در مورد اثرات موسیقی نوشته بود به این قطر، چیز عجیب غریب تحقیق انجام داده بود. خب فقط کافیه در مورد مثلا همین موسیقی بس مد نظرتون باشه، اونجا رفته و گفته. حالا من اینجا میگفتم دیگه اسم نویسنده رو میگفتم، اما تو هر زمینه‌ای که مد نظرتونه. اخیرا که ما کلا رفتیم سورس محور شدیم، تا جایی که دانشجو اعتراض دارن میکنن که انقدر منبع معرفی میکنی جلسات خسته کننده شده، به خدا قسم دارن به ما میان میگن. خب اما حق و مطلب اینه که باید درستش به این شکل باشه. ما به این نتیجه رسیدیم که تا یه حدی سورس داده بشه و یک جا گذاشته بشه که شما یه آدرس بدید برید اونجا. سلسله نشست‌های روایت عهدی که تمام موضوعاتش جدیده و در تهران برگزار میشه و صوتش 17 18 ساعت کمتر میاد روی سایت، صوتش هم کپی رایت نداره، یعنی همینطور پخش کنن. خب اون میاد روی سایت، یک گروه دانشجویی روی هر کدوم از این سخنرانی‌ها، من اونجا خب سورس رو میخونم اعلام کنم، اینها دارن کار میکنن، تمام این صوتی ها داره مکتوب میشه. مکتوب که میشه سورس با عنوان زیرنویس میاد زیر مطلب قرار میگیره مثل صفحه های کتاب. بعد این که آماده شد بعد اینو ما انتشارش میدیم انشالله. این نتیجه که ما رسیدیم که هم نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه. من سخنرانی مشهد در مورد اثبات هجوم به خانه حضرت زهرا 112 صفحه منبع خوندم، فقط 112 صفحه منبع. باورتون نمیدونم میشه یا نه یا نمیشه، اینقدر کاغذ برده بودم، لپتاپم هم تازه بود، همینجوری سورس میخوندم. اصلا این مردم قاطی کرده بودم، من نگاه میکردم میسم گردنشو کچ کرده، من 5 دقیقه است دارم میگم صحیح بخاری جلد چی فلانه چی، صحیح مسلم جلد چی صفحه، چون اینا رو باید بگی، یه جایی هست واقعا ایجاب میکنه، اگه نگی میگه کو، همین الان باید نشونم بدی. خب یه جایی هم هستش که نه، مثلا میتونم بهش بگم آقا این کتاب رو بخون، من صفحه کتاب که یادم نمونه، برو این کتاب مثلا شما برو بخون. آقا مثلا این ماجرا خشایارشا کجا؟ میام به تو کتاب تورات دیگه، از این سند بالاتر کتاب خودشون نوشته. نه 39 تا کتاب کی گفته؟ شما بری سراغ یه خاخام، اینه که شما بیای به یه روحانی اهل سنت بگی صحیح مسلم صحت ندارد، میگه کی به شما گفتم چه حرف بزنید؟ صحیح مسلم برای من جز صحاح سته است و چیه؟ اثر دارد. عهد قدیم شامل 39 تا کتابه که 5 تاش میشه تورات، بخشیشو میگن کتبیم کتابت ها، بخشیشو میگن نبوئیم. تازه اگر میخواید برید شما اسطوره کتاب مقدس و سخنرانشو گوش کنید، بسیاری از کتاب ها که شما فرمودید جز اون کتاب هاست که اصلا اینا یهودی ها بخششون قبول دارن بخششون قبول ندارن، اما تو 39 تا همه قبول دارن. و جالب بدونید تمام مسیحی ها هم باید اون 39 تا کتاب قبول داشته باشن، باید قبول داشته باشن. کلیسای پروتستان 400 سال به وجود اومده چیزی که 400 سال به وجود آمده و بنیانگذارش مارتین لوتره که تو دایره المعارف جودائیکا نوشته شده که بزرگترین کسی است که به جهان یهود خدمت کرد، به خاطر اینکه تعصب مسیحیت رو زدود و از دل آنها پروتستانتیزمی به وجود آورد که عاشق یهودیانن. مسیحیت اوینجیلیسم یا مسیحیان صهیونیست که 80 میلیون 75 تا 80 میلیون جمعیت امریکا رو دارن، اینها از تو شاخهای پروتستان به وجود اومدن. 3000 تا شاخه داره پروتستان ها. اینه که مثلا بگید شما، اینه که بگید که من میگم مسلمان ها فلان، یا شما بیای بگید که وهابی ها قبول ندارن، میگم با وهابی 200 سال نیست ساخته شده، چی اسلام این زنگوله پا تابوته. انگار تو تشیع بگه آقا بهایی‌ها قبول نره. اصلا کی گفته که بهایی‌ها قاطی تشیعن؟ بحث اینه کتاب استر جز اصلی ترین کتاب‌های عهد عتیقه. در اون کتاب خود یهودیان میگن 75,000 یا 77,800 ایرانی رو کشتیم. اما گوش کن جوابتو بدم. حرف من اینه. من حرفم اینه. ببین چی دارم به شما میگم. او میگه کشتم تو کتاب دینش. انگار که نعوذ بالله تو قرآن اون ما میگیم چی؟ زدیم کشتیم. درسته؟ حالا حرف من اینه. میگم یا این درسته یا درست نیست. شما از این دو حالت بیشتر میخوای بگی؟ نگاه کن. میخوای بگی از این دو حالت بیشتر؟ ول کن آقای دکتر علی، دقیقاً نگرش دار، آخر صحبت میکنیم. از این بیشتر میخوای بگی یا درسته یا درست نیست. حالت سومی داری؟ آره یا نه؟ آقا یا درسته یا درست نیست. به من بگو آره یا درسته یا درست نیست دیگه. از این دو حالت. اگر درسته زدی کشتی، عیبی نداره. قدیم بوده زدی کشتی. من هنوزم سر این حرفی ندارم. ما هم حمله کردیم زدیم مصری‌ها رو کشتیم. ما ایرانی‌ها. درسته؟ ما ایرانی حمله کردیم زدیم گرجستانی‌ها رو قتل عام کردیم. آقا محمد خان قاجار چشای زنای اینا رو در آورد باشون گردن من درست کرد. خب؟ اما صحبت اینجاست. گوش کنید. الان هیچ ایرانی از حمله به گرجستان شاد نیست و در آن روز جشن نمیگیره. الان هم به هر کی بگی همه، وقتی من همین الان گفتم چشای زنا رو در آورد، صدای چوچو اومد تو جلسه. یعنی ناراحتیم از این بس. این وحشیگری بوده. بله آقا، مغولا حمله کردن به ایران. اگه الان بیان هر روز سال روزی که ایرانی رو قتل عام کردن جشن بگیرن، به ما بر میخوره. یعنی تو هنوزم با نژاد ما چیه مشکل داری؟ حرف من اینه. پس یا درست یا درست نیست. اگر درست نیست، الحمدلله، پس من یک حرفی پیدا کردم تو کتاب دینی تو که این حرف درست نیست و نشون میده که تو هر کتاب دینی تو حرفای نادرست هست و این حرف قرآن رو تایید میکنه. یحرفون الکلمه عن مواضعه. شما استاد تحریفید. این شد یک اسم. دو، درسته کشتی. حالا دو حالت پیش میاد. الان از اون کشتار خوشحالی یا خوشحال نیستی؟ اگه خوشحال نیستی عیبی نداره، اجدادت کشتن تو هم ناراحتی، به خودم حرفی ندارم. اما اگر کشتی، هر ساله جشن میگیری، تو این جشنت انقدر عرق میخوری که مس میشی، میفتی رو زمین جوری که نتونی دوتا جمله رو از هم تشخیص بدی، این الان به من برمیخوره. تازه حالت بعدی رو داشته باش که این دیگه دهنار میبنده. گیریم درستم نیست، کتاب دینیت هم تحریف شده، تو هم میخوای چی؟ میگی کتاب دینی من تحریف نشده. از این دیگه حالت دیگه بیشتر حالت چهارمی والا نمیمونه. یعنی شرط عقل میگه نمیمونه. اینو چه جور جواب میدم؟ اینو با یکی از رفیقام براتون جواب میدم. یه روز تو مشهد داشتیم میرفتیم تو بلوار سجاد، دانشجو بودیم، یه رفیقی داشتیم اسمش آرش بود. بعد این تنش خورد به تنه یکی از این پسرایی که اونجا اومده بود توش راه میرفت. آقا اینا دعواشون در گرفت، اونم برگشت به این رفیقم یه فاش خواهر داد. اینم انصافا زدش، یعنی قشنگ زد، مثلا نگاه کردیم کیف کردیم. بعدش که تموم شد من جدا کردیم و فلان، گفتم آرش تو که خواهر نداشتی که. خب برگشت یه حرف فیلسوفانه به من زد، فیوزای ما رو سوزون. گفت مهم نیست من خواهر داشته باشم یا نداشته باشم، او فکر میکرد من خواهر دارم. او با این نیت که تو خواهر داری فوشر داده. درسته؟ مهم نیست درسته یا درست نیست، او هر ساله با این نیت که 7800 تا ایرانی رو 77800 تا ایرانی رو کشتیم، هر ساله داره جشن میگیره و هر ساله تو اسرائیل کارناوال را میندازه. بله، یوم پوریم، روز جشن پوریم، هامان سوزی، مجسمه هامان درست میکنن، آتیش میدن، به شکل نون درست میکنن، با بچه‌هاشون میدن، با چنگال میافتن تو تیکه تیکه میکنن. من عکساشو دارم از جشن پوریم اینا. خب پس گرفتی چی شد؟ سه حالت خارج نیست، در هر سه حالت من جواب دارم. به این میگن استراتژی وین وین. چه طرف قبول بکنه چه قبول نکنه، شکست خورده و محکومه و شما بهش میذاری میگی خودت انتخاب کن. هر کدوم تو انتخاب کنی من حرفی ندارم. اما در کل این جشن رو ما ایرانی ها نمیتونیم بپذیریم. ما نمیتونیم بپذیریم یکی به نیم نیت که کشتیم داریم جشن میگیریم. نتانیاهو امسال گفتش که یه پوریم دیگه براتون راه میندازیم. فورو رو نگاه کن. یعنی یه پوریم دیگه واسه تو نامیده. خب ما هم واسه تو درست میکنیم. هی اینجوریه. خب پس شما الان مثلا احمدی نژاد چون هولوکاست زیر سوال برده بود، ما سایت های عبری رو بررسی میکنیم. ما کارمون یکی از کاری که من انجام میدم تحلیل سایت ها و روزنامه های عبری زبان رژیم صهیونیستیه. احمدی نژاد یه مدت اینا می‌نوشتن احمدی نژاد، یعنی اسم هامان رو توی نام احمدی نژاد می‌ذاشتن، یعنی تو هامانی داری به هولوکاست مثلا گیر می‌دی، چون هامانا کسایی بودن که. حالا خودم بپرسی تو نظرت چیه؟ ترجیح میدم نظر شخصیمو نگم که کدوم یکی از این سوالاته. بگم چرا؟ به خاطر اینکه من نظر دارم، خودمو نظر دارم، نظر منطقی دارم، و خوبه بدونید که من این 77800 ایرانی کشته رو بزرگ نمایی میدونم. اصلا امکان نداره که تو یه روز بتونی چی 77800 تا آدمو تو 15 تا قوم بکشی. هماهنگش الان با بی سی ممکن نیست. خب اما من همین حرفو میزنم، میگم مثلا کار نداریم، کار نداریم که تو چیه، او بابا خواهر داره یا نداره، تو به این نیت فوش دادی که او خواهر داره. خب این حرفه. فکر میکنید ما مثلا تاریخو نمیدونیم؟ اصلا بحث 13 به در بیا من برای شما مسائل مطرح بکنم که هیچ کسی تو این کشور نگفته و بررسی نکرده. میدونیم، اما شرط عقل ایجاب میکند من به عنوان یک سخنران وقتی میام اینجا قرار میگیرم، خب من میدونم فکر کردی نمیان تو جلسات. من بوده تو یه جلسه هم یک سورس از تورات دادم 24 ساعت بعد فیلتر شده سایتش. جالب صوت جلسه پخش نشده بوده هنوز. اون جلسه روایت عهد ما مشکل پیدا کرد، نزدیک 48 ساعت طول کشید صوتشو بذاریم، اما 24 ساعت سایت فیلتر شد. biblus.com اسم سایت فیلتره، یعنی اومده نشسته تو جلسه. من واسه شما فکر میکنم من فقط میام واسه شما صحبت میکنم؟ من الان جوری صحبت دارم میکنم که میگم الان اینجا بهایی ممکنه باشه، وهابی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، من بحث خودمو دارم مطرح میکنم. وهابی بلند میشه میگه آقا کجا میگی با کتابمون میگید ما گفتیم خدا جسمه؟ من اونجا اینو جواب دارم، کاغذ در میارم میکنم تو چشش. والا شما سوالتو بپرس تو من جواب بدم. الان حضرت عالی ما کاغذ چشم شما نکردیم، حرف بود، آسیبم نرسونده. شما مطرح کردی، گفتم از این سوالات خارج نیست، نظر شخصی من آخر دادم. ممکنه مقداری کشته باشن، ممکنه کشته باشن، اما اینا چون یهودی ها قوم سرخورده بودن دوست داشتن خودشون گنده نشون بدن همیشه. مثلا تعداداشون میگن ما حضرت موسی ما 700 هزار نفر بودیم ما رو کوچاند. خب واقعا این خورده غیر طبیعی 700 هزار نفر جمعیت. خب ما پیامبر الهی بله میتونه فلان، اما خب خیلی زیاده، درسته؟ من با خودم میگم 700 هزار نفر بخوای یه دریا رد بکنی چقدر طول میکشه، تایم میبره، اینا همه رو حساب میکنم. میرم دریای سخت و دریای سرخ و با خودم میگم آقا آب دریا موقع پالا بوده، پایین بوده، اون موقع تنگه کانال سوئز هنوز حفر نشده بوده، این چقدر ارزشه. میگیرم با گوگل ترنسلیت عرض اینو کیلومترشو در میارم، یعنی ریز بررسی میکنم که چجوری بوده. بعد تورات ما اصلا رود نیل بوده، دریای سرخ بوده، کجا رد کرده، همین رو باید بررسی بشه. بعد میگه نه 700 هزار تا چیه؟ زیاده. شاید مثلا 300 400 هزار تا بودن. درسته؟